राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज। श्रावण कृष्ण पंचमी, विक्रम संवत 2057, 21 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, ना भाव विद्यते सत, असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते। असत का तो भाव सिद्ध नहीं होता, मानो असत की सत्ता नहीं रहती, और सत है उसका अभाव नहीं होता। मानो सत सत ही है, असत असत ही है। ये संसार है, ये असत है, क्योंकि जो देखो आप, कोई पहले नहीं था, पहले नहीं था, पहले नहीं था। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, मकान है, जो देखो ये पहले नहीं था, पीछे है। पहाड़ और नदियां और समुद्र ये था पहले, तारा चंद्रमा नक्षत्र ये पहले था और पीछे नहीं रहेगा, और बहुत बहुत से ऐसी चीजें जो पहले नहीं थी। हमारे सामने, हमारे से 10-15-20-50-100 वर्ष पहले हुआ और पीछे नहीं रहेगा। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी अभाव में जा रहा है। वर्तमान में अभाव होगा, सभी सभी का अभाव हो रहा है। जितनी चीजें सबका अभाव हो रहा है, सब संसार अभाव में जा रहा है, अभाव में, अभाव में जा रहा है। और परमात्मा है, पहले ही थे और पैसे भी रहेंगे और अभार भी है। वो परमात्मा है, उसका है अपना कभी मिटता ही नहीं, मिट सकता ही नहीं। बिना संघ बेसी जीव के अभाव को भी कोई कर नहीं सकता, अभाव कर ही नहीं सकता कोई। ये सदाई रहने वाला परमात्मा है, और संसार सदाई नहीं रहने वाला है। नहीं रहना, नहीं रहने वाला नाम संसार है, रहने रहने वाला यह नाम परमात्मा है। परमात्मा के अंश है, ये रहने वाला है, ये जाने वाला नहीं है, और शरीर रहने वाला नहीं है। रहने वाला शरीर नहीं है, और नहीं रहने वाला स्वयं नहीं रहने वाला नहीं है, स्वयं रहने वाला है, शरीर नहीं रहने वाला है। शरीर और संसार की जात एक, और रहना परमात्मा और स्वयं जीवात्मा जात एक। परमात्मा की जीवात्मा की जात एक है, और संसार की और शरीरों की एक जात है। क्षति जल पाव गगन समीरा, पंच सती आदम शरीरा। ये पंचरत्ति सब भूत है, प्राणी है सब, ये सब मिटने वाले। इसको ठीक से जान ले, ये मिटने वाला मैं नहीं हूं। तीन बातें इसमें जान दी, मैं नहीं हूं, और मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। शरीर आपके लिए काम आने वाला नहीं है, ये विभाग है दुनिया के लिए, दुनिया की सेवा के लिए। शरीर है और इंद्रियां है, मन बुद्धि है, और जो पदार्थ है, रुपये पैसे हैं, ये सब संसार के काम आने वाले हैं, आपके काम आने वाले नहीं है। इनका त्याग आपके काम आएगा, इनका त्याग करोगे वो आपके काम आएगा। इसका दान पुण्य करोगे, दूसरों की सेवा करोगे, उनमें दोनों बातें हैं। सकाम भाव तो कामयाब होगा, नहीं तो इसका कल्याण करेगा। ये वास्तव में अपनी चीजें नहीं है, संसार और शरीर ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, तो खुद तो है ही नहीं, और ये स्वयं आप अपना है, अपना, और परमात्मा अपने लिए है, संसार अपने लिए नहीं है तो इसे मोह नहीं होगा, और परमात्मा अपने लिए है तो उसे प्रेम होगा। संसार के साथ होता है मोह, परमात्मा के साथ होता है प्रेम, वो प्रेम होगा। और संसार शरीर, ये शरीर है संसार के लिए, अपने लिए नहीं है, तो इसके द्वारा संसार की सेवा होगी, पदार्थों के द्वारा संसार की सेवा होगी, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा संसार की सेवा होगी। इनकी समाधि भी अपने लिए नहीं है, वो भी संसार के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके लिए सब संसार के लिए। शरीर आदि ये सब संसार के लिए असल वस्तु है, योग्यता है, इसमें मन है, विद्या है, कई तरह के हुनर है, कला है, गाना बजाना आदि है, कई तरह की विद्या है, ये सब संसार के लिए, अपने लिए नहीं, अपने नहीं, अपने लिए नहीं, ये अपनी कहलाती है, कहलाती अपनी है। जैसे गाड़ी अपने आ गई, रेल हमारी आ गई, हमारी हमारी हमारी मतलब हम चलेंगे, इसकी बात और कोई हमारी नहीं है, जो ये हमारा नहीं है ये, और मिला हुआ है छूट जाएगा। ये बात एक ऐसी पक्की बात है, आप याद कर दो तो बहुत ही काबू की बात है। जो मिल जाता है, बिछुड़ जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती। जो चीज मिल जाती है, बिछुड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती। शरीर मिला है, बिछुड़ जाएगा, पुष्पार मिला है, बिछुड़ जाएगा, धन मिला है, बिछुड़ जाएगा, घर मिला है, बिछुड़ जाएगा, ये संसार जितनी चीजें चीजें मिली है बिछुड़ जाएगी, बल मिला है बिछुड़ जाएगी, योग्यता मिली है बिछुड़ जाएगी, ये साथ में नहीं रहेगी। और मिली है पीछे से बिछड़ जाएगी, मिल जाती है बिछड़ जाती है अपने घर से। ये विशेष विशेष बात है, विशेष विशेष ध्यान देने की बात है, अपनी नहीं है, इसकी सेवा हो जाती कर दो। संसार की वस्तुओं का उपयोग जितना हो उतना कर दो, उपयोग करने का माध्यम वो आपको मिलेगा, दुरुपयोग करो तो दंड मिलेगा, दुरुपयोग करो तो दंड मिलेगा, सदुपयोग करो तो इसमें फल मिलेगा। वो संसार की वस्तु भी मिल सकती है, परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है, परमात्मा की तरफ भी चलने में सहायता करेगा, इनका सदुपयोग। ये चीजें अपने काम के लिए अपनी है ही नहीं, केवल सेवा करने के लिए दी है आपको, परमात्मा ने दी है आपको, सौंपी है कि इनसे तुम संसार की सेवा करो, संसार की सेवा के लिए दी है, अपनी नहीं है। इनको अपनी मानना है, ये धोखे में है, अपनी मानो बने आप साथ रहेगी नहीं, कोड़ी जाएगी नहीं, बल भी साथ जाएगा नहीं, विद्या भी जाता है नहीं, योग्यता भी जाएगी नहीं, आपकी शक्ति भी जाएगी नहीं, आपकी सामर्थ्य भी जाएगी नहीं, आपका घर भी जाएगा नहीं, रुपये पे भी जाएगा नहीं, साथ में कोटि जाएगा नहीं, क्यों आप है ही नहीं। हम यहां बैठे हैं, 2 महीना रहे हैं, पर ये घर मकान ये रहे सत जाते सती जाएगा जी, क्या मकान सत जाएगा, ये तंबू सत जाएगा जी। ऐसे आपका घर है, संपत्ति है, बेबे सब है, सत जाएगा, अब ले जाओ जाएगा नहीं जाएगा। देह स्थित हम देह भी चित्ता के उठे जाओ रही बस ज्ञानी भूमो पशुवश गोष्ठे जाया गृह द्वारी जना सुने देह स्थित पर लोग मार्गे धर्मान गो गच्छत जीव एक साथ को ही जाएगा। अपनी नहीं है, अपनी चीज नहीं है, अपनी नहीं है, अपने देख कह लोग नहीं, इनका सदुपयोग आपका है, अच्छा उपयोग करो, अच्छी तरह खर्च करो, उसका पुण्य होगा आपको होगा, शुद्धि आपकी, निर्मलता आपकी होगी, मोह करो तो फंसोगे आप, मोह करो तो फंसोगे ही, कीड़ा बनोगे, मच्छर बनोगे, मक्खी बनोगे, कीड़ा बनोगे, यहां पर फसल उठोगे, फायदा कर देगा नुकसान होगा। अब साथ दे जाएगा गया जी गए, एक बात सुनाई हरिप्रसाद जी में गए थे गंगा जी, वो सुनाई एक सांप, एक सांप ने गंगा को सपना दिया कि मैं सांप हूं बना हुआ तेरे घर में, अमुक जगह पैसा का दिया हुआ है, वो पैसा था घर में पैसे लगे रहे रुपये वहां गड़ा हुआ है ले लो और मेरे को ले जाओ गया जी लगा दो और कच्चा दूध रख देना और पटारी बना देना उनका छेद रख देना उसमें आ जाऊंगा। दूध पी गए दो दूध पे आ गया हूं और पटारी ले जाना गया जी, गया जी पिंड सड़ा करके और मेरा खाओ देना गाँव तो उसको गंगा जी ले गए गया जी पिंड सराया, पिंड सराय के बाद मर गया, मर गया भाई। फिर मनुष्य जो बनावे जीवी रथी बनाई, जीवी रथ कर शिवी बना कर ले गया दाह करिया करी सर्व था। तो ये संसार का तो काम ये है महाराज, सर्व बड़ा बड़े माया में रह जाए बस राजी धरा सी बना रहना क्या खाया सब सुमार ले जासी वो तो तन जासी ये जासी ऐसे ही तो जाएगा, ये तो रहेगा नहीं। आप क्या हो गेला, आप अलग हो शरीर से, शरीर नहीं आप अलग हो, आप शरीर नहीं, आपका शरीर नहीं, आपके लिए शरीर नहीं, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। स्वीकार कर लो एक सही अपना, जब शरीर भी मेरा नहीं है तो रुपये मेरे कैसे है, घर मेरा कैसे है, वो चीज मेरी कैसे है, परिवार मेरा कैसे है, धोखा देगा धोखा धोखा धोखा, इस वास्ते उनको अपराध ना मान करके सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, तो बेटा बाप की सेवा करो, भाई पता नहीं सेवा कर दो, चेहरा मिली साथ में कोई चलेगा नहीं, ये अपना है नहीं, अपना हो तो अपना साथ रहे, साथ नहीं सेवा कर दो। सेवा करने का महत्व है सुख पहुंचाओ, हरे के आराम पहुंचाओ, आनंद पहुंचाओ, दुख पहुंचाओ, दंड होगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ना मार पड़ेगी, इस बात से सुख पहुंचाओ। जो घर में जितने अपने अपराध दी है उनकी सेवा कर दो बस। आपके साथ में चलने वाला कोई नहीं है, और भगवान आपके साथ में हरदम रहते। पहले भी साथ में थे, इस शरीर के साथ में है, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नर्क में जाओ तो साथ में, 84 लाख जुड़ में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, मुक्ति जाओ तो साथ में, बंदर में जाओ तो साथ में, वे हरदम साथ में रह रहे। साथ में रहना तो याद करते ही नहीं, और साथ में नहीं रहना नहीं सेवा करते। मोह में बस सेवा कर तो ठीक है, मोह करो ये ठीक नहीं है, मोह में फसावट हो गई, इस वास्ते ये हमारे नहीं है, सेवा कर दो। हमारे साधुओं को मूर्ति कहते हैं, महाराज पधारे 4 मूर्ति से, 5 मूर्ति से, 10 मूर्ति से महाराज पधारे, महाराज पधारे 10 मूर्ति से आते, मूर्ति मूर्ति काम करेंगे कोई भोग लगा हो 10 मूर्ति से मतलब महाराज पधारे, मूर्ति से आते मूर्ति, हाथ जोड़ कोई काम गए काज के पहली अनाज के मूर्तियां हैं दूर तो बहुत बता रहे हैं। मूर्ति तो सेवा ही करे, मूर्ति काम तो नहीं करे, सेवा करो, भोग लगाओ, आरती करो, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, दंडवत करो, नमस्कार करो, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, दंडवत करो, काम कुछ नहीं, काम कुछ नहीं, गाय दूध लाओ तो कोई नहीं, ऐसे मूर्तियां हैं, सब मूर्तियां ठाकुर जी मूर्ति है, भगवान अपने में मूर्ति गई है, अव्यक्त मूर्ति गई है, मया तत्मिदम स्वरम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति मूर्ति अव्यक्त होती, अव्यक्त मूर्ति भगवान की है। तो ये संसार अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, सभी शरीर का संसार साथ एकता है, आपकी परमात्मा के साथ में, आप परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है, मतलब संसार ने जाने प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, मैं अंश हूँ, जीव लोग जीव हो तो स्वात्मा, ये मेरा अंश है, आपका भगवान का संबंध है, शरीर का संसार का संबंध है, ये संसार का संबंध है आपका नहीं है। क्षति जल पाप समीर पंजर स्थिति है तुम शरीर, ये पंचों की धर्मशाला है, 5 पंचों की, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश, भजन करने के लिए मिली है, भजन कर दो, शुभ काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करने के लिए मौका मिला है, सेवा करो और भगवान को याद करो, मनुष्य मात्र का दो काम, एक तो सेवा करना, एक भजन करना, एक तो भगवान को याद करो, एक बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बड़े आदरणीय जो सेवा करो, रूप पहुंचाओ, आरत करो, और सेवक को भाग दे और भजन स्मरण भगवान को याद करो, भोग भगवान नहीं है, यही तनु कर फल विषय भाई विषय भूख है, यही तन कर फल विषय भाई विषय करना पड़ेगा। भजन करो भगवान को, भगवान को याद करो, भगवान की सेवा करो, आदर करो, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंत ही तो ही तजेंगे, ये शरीर भी आपको छोड़ देगा, कुटुंब भी छोड़ देगा, कोई साथ नहीं देगा, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अब ही थे तुम नहीं हो, हम भगवान के हैं भाई, तुम भी भगवान के, हम भी भगवान के, भगवान के साथ संबंध है और आपके साथ हमारा संबंध नहीं है, सीधी सर एकदम शांति आनंद की बात, पक्का विचार, शरीर हमारा नहीं है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए तीनों बातें, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो यहां बड़ा है मां के पेट में, सूक्ष्म शीशा आया है और यहां छूट जाएगा, कृमि पीड़ भस्म संगीतम लिखा है, कीड़ा बढ़ जाएगा, भेषा बढ़ जाएगा, भस्म हो जाएगा, रेती बढ़ जाएगी, पशु जी मगर पशु शाम का बड़े पनैया, नौबत बड़े नगारा, नर तेरी चाम का मन आवे बदलो विचारा, चमड़ी का मुकाबले विश्वास तो ये अपना नहीं है, भगवान अपना है, भगवान साथे रहते हैं, सर्वस्य साम निसंदिष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देशंति, भूत प्रेतों के साथ भगवान, देवताओं के साथ भगवान, मनुष्यों के साथ भगवान, पशु पक्षियों के साथ भगवान, विष्णुओं के साथ भगवान, जंतुओं के साथ भगवान, आकाश सबके साथ भगवान अपना है, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सरस उनके तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार खुद घर से भरना है, भगवान अपने हैं, भगवान अपने हिस्सा अपना नहीं है, अपने भगवान को तो याद नहीं करते और याद करते वो अपना नहीं है, तो दुख ही पाएंगे, अपना भगवान है, प्रभु अपने हैं, प्रभु अपने खास अपने, अपने साथ रहने वाले, सदा साथ रहने वाले, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान अपने हैं बस और कोई अपना नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, राम महाराज राम जी महाराज राम।